А пакуль эфірны час дазваляе звярнуцца да яшчэ аднаго твора. Гэта фондавы запіс 1967 года, інсцэніраванае апавяданне Міхася Стральцова «Восеньскі ўспамін». Дзеючы асобы і выканаўцы. Цётка Аўгіння, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Ганка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Мікіта, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбок, Мікалай, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэдактар Валерый Мыслівец. Рэжысёр, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Соф'я Гурыч. Музычнае афармленне ажыццявіў Аляксандр Тыцюха. Гукарэжысёр Віктар Лішчанок. Гукааператары Таццяна Абадоўская і Святлана Шарубнёва. Той восенню я жыў у вёсцы. Быў верасень, стаялі цёплыя, ціхія дні. Кволасці знямога, здавалася, былі разлітыя ў паветры. Яны адчуваліся ва ўсім. Цэлымі днямі на вуліцы рыпелі вазы, з поля звозілі авёс і грэчку. Ля калгаснага гумна гудзеў камбайн, і ў перапынках між работы дзяўчаты спявалі. Ой, наступае восень халадная. Ой, ды ў бярозы лісток ападае. Я чуў гэтую песню амаль кожны дзень. Грузячы разам з хлопцамі на машыны высыхлы з лета торф. Мы прыехалі сюды з горада нарыхтоўваць паліва. Начавалі і сталаваліся мы ў вёсцы. Жылі па хатах. Мая гаспадыня была ўвішная рухавая кабета, не гледзячы на свае 50 год. Кожную раніцу я прачынаўся ад яе голасу. Мікіта! А, Мікіта! Не дачакаешся, лежань, што за ногі сцягну. Выхворваешся ты ў мяне, вылежваешся, а тады зноў да галубоў. Павыкідвай у пустэчу гэтую, дачакаешся. Не выкідзеш, не ты прынесла. Каб цябе, 20 гадоў мая дзяцініца. Ну, уставай. Ну, устаю, устаю. Уставай. Ай, мама. Ой, лежень ты. З галубамі Мікіта бавіў увесь час, калі выдавалася быць дома. Ён выпускаў іх самаробныя скрынкі на дах, клаўся пад плот на траву і, не адрываючыся, сачыў за птушкамі. Яго драбнаваты твар мякчэў. Губы кволіла ўсмешка, а вочы глядзелі пільна з-пад доўгіх веек. Калі я быў у гэты час непадалёк, Мікіта клікаў мяне паглядзець, як галубы цалуюцца. Я клаўся на траву побач з ім і глядзеў на забавы птушак. Белая галубка ціха і сумна буркавала. Ля яе круціліся два галубы. Адзін шызы, паважны, самавіта хадзіў, выпінаючы грудзі. Другі, шчуплейшы, увесь час наскокваў на яго і адразу ж адбягаў. Кожная новая атака шчуплага галубка па-дзіцячы радавала Мікіту. Так яго, так яго. Ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх, ціх Ваша прихожа, халера. Ну, як гарадская дзеўка. Ну. Ну, хопіць. Пайшлі. Слухай, Міклай, а скажы ты мне, чаму это вашы дзеўкі прыхожыя? А нашы так незграбныя некія, а? Ну што ты, Мікіта, мусіць прыгледзіць табе свае. А можа і так. Бо вось Ганка, яна яшчэ прыгажэйшая за гарадскіх. А хто яна, Ганка? Тут жыве? О, ты не бачыў? Ну, яна ж да нас прыходзіць. Маці памагае. Так яна вам радня якая, ці што? Што? Слухай, маці мяне жаніць хоча. Кажа, чаго ты, дурны, да яе падступіцца баішся? А я і праўда баюся Ганкі. Сорамна неяк. От толькі калі вып'ю, дык тады праводжу. Ну і як? А, не ведаю. Ай, за ёй колькі бегала ўжо. Да і ўсё так. 2-7 ногі сабе адбіў, бегаючы. 2-7? А ты не ведаеш? А які гэта 2-7? Гэта шафёр наш. Яго дзеўкі так празвалі. Кажа, з адной жонкай 2 месяцы жыў, а з другой 7. Ах, вось яно што. А потым яшчэ і Жэнька Бохан бегаў. Той, што на ляснічая недзе вучыцца. Ганку я ўбачыў на другі дзень, пад вечар, калі прыйшоў з работы. Гаспадароў дома не было. Мікіта яшчэ ўчора збіраўся ў суседнюю вёску па махорку, а старая павезла ў горад яблыкі. У той дзень мы нагрузілі многа машын, і я адчуваў сябе крыху стомлена. Сеў за стол, закурыў скамечаную, на палу высыпаны папіросу і стаў глядзець у акно. За плотам стаяў маўклівы і задуменны сад. Кранутае жаўцізной лісце холодна блішчала пад промнямі нізкага сонца, і буйныя гронкі пладоў былі заліты роўным васковым светам. Сад нібы дагараў у нейкай урачыстай апошняй знемозе. На двары ляпнулі веснічкі. Я падаўся да акна. Нейкая дзяўчына, невысокая, без хусткі, ішла да Ганка, крыху схіліўшы галаву ў задуменнасці, і нешта напівала. Я не паспеў яшчэ што-небудзь падумаць, як яна нечакана з'явілася на парозе і, убачыўшы мяне, затрымала руку на клямцы. А я? Мне здалося, што гэта Мікіта дома. Вы да Мікіты? А ён будзе... Што? Яго няма? І я чамусьці не стрымаўся. Канешне, вы Ганка. Я вас ведаю. І я вас ведаю. Адкуль? Бачыла? Мы ж суседзі. Ой, пагаварыла б. Але ж мне яшчэ трэба бульбы накапаць. Ой, а можа вы есці хочаце? Так я пашукаю чаго. Да не, не трэба. Я лепш пайду з вамі на агарод. Ну, памагу, ды заадно пагляжу, на што вы здатныя. Можа, цётка Яўгінія благую нявестку выбрала? Што? Я памагаю цётцы Аўгінні. Яна просіць. Навошта вы так? Ну, я больш не буду. Пойдзем. Возьмем рыдлёўку і пойдзем. Ага. Ну, пайшлі. Ми вийшли з хати, перелізли через невисокий обтиснутий плот і опинулися в огороді. Поміж яблунями торчали почернілі кусти бульбовнику, в борознах траплялися яблуки. Пахло подопрелим лістям, пресним холодком землі, осінь скупає на пахі. Ми взялися за роботу. Я рідлюкой викопував бульбу, а Ганка підбирала яє. Кошик хутко наповнявся. Ніяк неудало стрясянувши бульбяний куст, я сипнув землею на Ганчині ноги. Ганка засміялася і, скачучи на одній нозі, стала здимати тапочку. Але не утрималася і хиснулася в бок. Я підбирав розсипану бульбу. Тетка Огиня. Старая йшла не з вулиці, а навпростки праз поле. І не побачила нас, підійшла ближче, торкнула рукою під хустку, поправляючи волоси. Ой, о, как тебе. Давайте. О, на, Ганночка, затягалася з усім. А тобі Миколай помагав, а? Ну, так ходім, Ганночка, у хату. Я тут телецо купила, може, своїм занесеш. Ой, що ви, тетка Огиня? Не треба нам. Я пойду. Ганка! Я пойду! Ганка, куди ти? От, скажи ти. Не треба їй. У тетки, де вона живе, шестеро душ. Ох, ах, не пощастило дівці. Батько помер, як і мой господар, а потім і маті. Дик я й думаю, ось каб яни з Микітом сишліся, а? І мені подмога якая, і хлопця у руки взяла б. Добрая дівка, ой, добрая дівка. Ага. Ну, ось і ой, ти кажеш, подобається, бачу. Ох, такую девку хоть кому. Несчастья не мел бы. Ну, пойдем у хату. Угу. О, а где это сегодня Микита, а? Микита пришел, коли уже совсем стемнело. Пьяноватый, голодный. І він накинувся на селяці і все бурчав, що не зварили бульби. Я так само проголодався і їв со смаком. Ну, що, під'їв? Ага, дякую. Слухай, пішли гуляти. У хведерших і дівки вже давно зібралися. Ну, так пойдеш? Сходим. Пішли. Куди ти? А що? Для саду побив би. А то залезе лиходейки, все галё потрушить. Да целый будет твой сад. Ну, пошли, пошли, Миколай. Мы зайшли в нечую хату, где и саправды было много девчат. Нікого з їх я не ведав, окрім Ганки, яка ветливо усміхнулася нам і зашептала нешто своєї сусідці. Ми пройшли до стола, за яким завзято пихкали цигарками хлопці, і приладилися там на лаві. Закурили. У шизих полосах диму потривожена лямпа гайдалася, як на хвалях. Пропанова усім сподобалася. і заядлыя дымакуры падняліся з-за стала. Ажывіліся і дзяўчаты. Адразу стала шумна. А гаспадароў штосьці не было відаць, толькі нехта спаў на печы. Я пайшоў да ганкі і сеў побач з ёю. Пачалася шумлівая гульня. Ганку выклікалі часцей за другіх, а я, чамусьці засмучоны, ні разу не назваў яе. А чаму вы не вясёлыя? Глядзіце, прайграеце, потым не адкупіцеся. Але яна сама была няўважлівая. У яе ўжо забралі брошку, а потым, смеючыся, яна дастала з валасоў грабеньчык. А ў мяне забралі парттабак. Слухайте, ну, хлопцы, давайте судзіць. Двое хлопцаў адразу забралі фанты, падаліся ў парог і доўга нешта там шапталіся. Потым Мікіта выйшаў на сярэдзіну хаты і, хаваючы рукі за спіною, спытаў. Што гэтаму фанту? Прывезці з лесу дровы. Мікіта выставіў перад сабою мой парттабак. Я разгубіўся, не ведаючы, што трэба рабіць у такім выпадку. Але мне падказалі, і я выйшаў на двор і пагрукаў у сцяну, знойдзеным на двары паленам. Самая пара была ісці дамоў. Я сказаў пра гэта Мікіту, але ён хацеў астацца. Ніхто яшчэ не думаў разыходзіцца. Я не ў прыкмет выйшаў. Тихо распростерлася месячная ноч. Пустые тени лежали на улице. Десяти, видать, на колгасном дворы, моцно гомонили. Заливисто брахал собака. Я почув, як нехто меня легко нагонял. Я обернулся и убачил Ганку. Ганка, дамоў? Ага. Мы пайшлі побач, паволі, не размаўляючы. Часам плечы нашы краналіся, і тады Ганка сарамліва адхіналася. Я узяў яе руку ў сваю і пачаў перабіраць пакорлівыя, тёплыя ганчыны пальцы. У гэтую хвіліну яна здавалася мне такой зразумелай, такой блізкай. Мы спыніліся ля нечай хаты. На дарогу ярка клаўся чорны цень ад плота. Я лёгка працягнуў Ганку за рукі і, схіліўшыся, стаў цалаваць і тёплыя, трошкі шурпатыя губы. Ганка тулілася до мяне і маўчала. І я маўчаў таксама. Ёсць хвіліны прыемнай блізкасці паміж людзьмі, нейкай ціхаю зрушанасці і лагоды, светлай, як восеньскі дзень. Гэта добрыя хвіліны і добрая блізкасць, і якой не трэба слоў. А мне ж так падабалася Ганка. Мне было хораша з ёю. І я не думаў тады пра Мікіту. Але ён сам напомніў аб сабе. Ён ішоў па вуліцы, нешта насвістваючы, і быў ужо непадалёк ад нас. І я і Ганка бачылі гэта. Не высідзіў, з нейкай злосцю падумаў я. Не згаворваючыся, мы ціха адступілі да плота, падаліся ў двор і прытуліліся там да сянец. Мікіта прайшоў неўзабаве. Ён, мусіць, бачыў нас і ўсё зразумеў. Тады, калі Ганкі ўжо не было са мной, мне раптам стала сорамна за сябе і прыкра. Я успомніў учарашнюю размову з Мікітам. Тое, як даверліва расказваў ён пра Ганку. Сённяшнія словы цёткі Аўгінні ніяк не мог ні зразумець, ні дараваць сабе нядаўні ўчынак. Асцярожна зайшоў я ў хату. І пакуль распранаўся, хацелася, каб Мікіта паклікаў мяне. Ну, загаварыў са мной. Мікалай. Ну? Сябе курыць, ёсць што? У меня так усё выкурили, а не дать нельга. Давно прыйшоў? Я? Да услед за тобой. Як ты ад хведачыхі выйшаў, так і я. А ты ж яшчэ... Застаўся. Больш я не ведаў, што яму сказаць. І я паплёўся да сябе на ложак, каб доўга не заснуць у тую ноч. А на заўтра вечарам да мяне падсела Аўгіння і раз-пораз уздыхаючы і папраўляючы на галаве хустку, загаварыла. Ці ёсць жа ў цябе хлапечык бацька, га? Бацька? Ёсць? О, яно добра, што ёсць. О, матцы падмога. А без бацькі цяжка. Ой, як цяжка. Мой чалавек дык памёр. Крэпкі быў мужчына, памёр. А сын дык з вайны галавы не прынёс. Прыгожы быў хлопец, ой, прыгожы. Не тое, што Мікіта. Дзеўкі гужам услед бегалі. Ой, што ж гэта я? Малако трэба ў печ ставіць, за ноч, можа, і скісне. Ох-ох-ох. Дзеўкі цяпер надта пераборлівыя сталі. Глядзяць, каб і прыгожы хлапец быў, і гарадскі яшчэ. А другая ўсё шукае палаўчэй. А ты жанаты хлапечык ці не? Гадоў табе, мусіць, ўжо многа? Гэта ж я от чула, што ты да дзеўкі нашай ходзіш. І ну што ж, маладому пагуляць хочацца. А другая думае, што чалавек дае ўвесь от так, а ён... Мне хацелася схлусіць, сказаць, што я жанаты. Тады б старая разнесла гэта па вёсцы, і Ганка старанілася б мяне. Але збянтэжаны я прамаўчаў. Той вечар я не пайшоў на вуліцу і рашыў не бачыцца з Ганкай. Мікіта ўжо не клікаў мяне на гулянкі, і кожны вечар знікаў некуды адзін. Надышла пара вяртацца ў горад. Успомніўся першы яе прыход. Стала балюча і журботна. І вось з той пары прайшоў год. І зноў наступіла восень, якая ў горадзе не мае асаблівых прыкмет. У скверах шамаціць пад нагамі лісце, а пах зямлі, раскапаны экскаватарам, будзіць у памяці другую восень і другія дні. І я вспамінаю Ганку, яе голос, роўны, глыбокі, з густымі дрымотнымі ноткамі. Навошта я так абышоўся з ёю? Чаму? Мне хочацца зноў паехаць у вёску, убачыць Ганку, падысці да яе і сказаць: «Даруй мне, я шукаў цябе і сябе таксама». Мне не дае спакою восеньскі ўспамін. На канале «Культура» гучала інсцэніраванае апавяданне Міхася Стральцова «Восеньскі ўспамін». Аўтар інсцэніроўкі і рэдактар Валерый Мыслівец, рэжысёр Соф'я Гурыч, музычнае афармленне Александра Тыцюхі, гукарэжысёр Віктар Лішчанок, гукааператары Таццяна Бадоўская і Святлана Шарубнёва. Ролі выконвалі народная артыстка СССР Галіна Макарова, народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч і Геннадзь Гарбук, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Год запісу 1967. Шановныя слухачы, праграма «Радыотэатр лепшая» завершаецца. Праз некаторы час яна з'явіцца ў архіве на сайце www.radiokultura.by, дзе будзе магчымасць яе пераслухаць. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Камфорту ўсім, гармоніі і здароўя!